Book 2 99 99 99 حالة الإضافة Dopełniacz Dopełniacz قطة صديقتي Kot mojej przyjaciółki Kot mojej przyjaciółki. Kelb sadiqi. Pies mojego przyjaciela. Pies mojego przyjaciela. Elab atfali. Zabawki moich dzieci. Zabawki moich dzieci. Hada ma'taf zamili. To jest płaszcz mojego kolegi. To jest płaszcz mojego kolegi. Hadhihi sayyarat zamilati. To jest samochód mojej koleżanki. To jest samochód mojej koleżanki. Hadha shughl zamili. To jest praca moich kolegów. To jest praca moich kolegów. Zur al-qamis. قد انقطع. Urwał się guzik od koszuli. Urwał się guzik od koszuli. مفتاح الكراج مفقود. Zginął klucz od garażu. Zginął klucz od garażu. كمبيوتر المدير متعطل. Komputer szefa jest zepsuty. Komputer szefa jest zepsuty. Men hum walida al-bint? Kim są rodzice tej dziewczynki? Kim są rodzice tej dziewczynki? Kayfa asil ila manzil walidayha? Jak dojdę do domu jej rodziców? Jak dojdę do domu jej rodziców? Al-manzil yaqa في آخر الشارع. Ten dom stoi na końcu ulicy. Ten dom stoi na końcu ulicy. ما اسم عاصمة سويسرا؟ Jak nazywa się stolica Szwajcarii? Jak nazywa się stolica Szwajcarii? ما هو عنوان الكتاب؟ Jaki jest tytuł tej książki? Jaki jest tytuł tej książki? Ma hiya asma' awlad al-jiran? Jak nazywają się dzieci sąsiadów? Jak nazywają się dzieci sąsiadów? Mata takun 'atlat madaris al-atfal? Kiedy dzieci mają ferie, wakacje? Kiedy dzieci mają ferie, wakacje? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Kiedy są godziny przyjęć tego lekarza? Kiedy są godziny przyjęć tego lekarza? متى يفتح المتحف؟ Kiedy są godziny otwarcia tego muzeum? Kiedy są godziny otwarcia tego muzeum?